Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 lipca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie o wchodzących jutro w życie surowszych karach za przestępstwa wobec dzieci. Gdański sąd odrzucił pozew byłego europosła PiS Janusza Wojciechowskiego wobec eurodeputowanego PO Jarosława Wałęsy. Wciąż nie ma potwierdzenia wiadomości o śmierci przywódcy ISIS. Na te zmiany czekają sądy i instytucje zajmujące się pomocą krzywdzonym dzieciom. Jutro wchodzą w życie przepisy zaostrzające kary za przestępstwa wobec najmłodszych oraz za niepowiadomienie o krzywdzeniu, którego skutkiem jest rozstrój zdrowia lub śmierć dziecka. Inicjatorem zmian jest Rzecznik Praw Dziecka, a o ich wprowadzenie wystąpił do parlamentu prezydent. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak powiedział, że liczy przede wszystkim na działanie prewencyjne wprowadzanych sankcji. Wreszcie dziecko w przepisach nie będzie traktowane jak ten telewizor ukradziony przez włamanie, tylko jednak jako to dobro większe i mam nadzieję po tej zmianie także takie poczucie sprawiedliwości społecznej zostanie wprowadzone. No, z mojej perspektywy najważniejsze, żeby ta przemoc stopniała, żeby było jej mniej. Nowe przepisy zakładają, że za niezawiadomienie o przestępstwie, które prowadzi do ciężkiego uszkodzenia ciała lub śmierci dziecka, grozi do 3 lat więzienia. Jeśli widzisz, wiesz, że dziecku dzieje się krzywda, która może skutkować jego śmiercią bądź pozbawieniem zdrowia, to nie tylko możesz, ale musisz reagować. To jest twój obowiązek jako osoby, która może uratować zdrowie, a nawet życie tego dziecka. Zmiany pozwalają sądom na zaostrzenie kar, gdy ofiarą jest dziecko. Od 5 do 25 lat więzienia lub dożywocie będzie grozić osobie, która dokonała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka, działając ze szczególnym okrucieństwem. Ustawa wprowadza też karę od 2 do 12 lat więzienia za pozbawienie wolności i uprowadzenie osoby poniżej 15 roku życia. Gdański sąd odrzucił pozew, w którym były europoseł PiS Janusz Wojciechowski żądał od eurodeputowanego PO Jarosława Wałęsy przeprosin za zarzucenie mu nieprawidłowości w roszczeniach finansowych. Proces w tej sprawie rozpoczął się 26 czerwca. Wojciechowski zażądał od Wałęsy przeprosin w mediach i 30 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Ochrony Zwierząt w Warszawie. Podczas wywiadu Jarosław Wałęsa zarzucił Januszowi Wojciechowskiemu nieprawidłowości w rozliczeniach związanych ze sprawowaniem mandatu w Parlamencie Europejskim. Na rozprawie 26 czerwca były europoseł PiS zaproponował Wałęsie ugodę. Ten jednak propozycję odrzucił i powołując się na immunitet wniósł o oddalenie pozwu. Przyjęciem końcowego raportu zakończyła się w Krakowie sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. W spotkaniu uczestniczyły ponad 2000 delegatów ze 120 krajów. Podjęto ponad 200 decyzji. Na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wpisano 21 nowych obiektów. Wiele spoza Europy, mówi profesor Jacek Purchla, przewodniczący sesji. Spośród tych 21 chciałbym wyróżnić zwłaszcza Asmarę w Erytrei, pierwsze modernistyczne miasto Afryki. To pokazuje nie tylko poszerzenie geografii, ale również wagę architektury wieku XX, co może i dla nas w Polsce być wskazówką, że choćby Nowa Huta, która jest od nas tak nieodległa, pełni zasługiwałaby w moim przekonaniu na podjęcie starań o wpis. Na listę dziedzictwa wpisane zostały kopalnie w Tarnowskich Górach. Komitet w dokumencie dotyczącym Puszczy Białowieskiej zdecydował o wysłaniu tam misji ekspertów oraz wezwał do zaprzestania wycinki najstarszych drzew. Czy Abu Bakr al-Baghdadi, stojący na czele tzw. państwa islamskiego, nie żyje? Po doniesieniach Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka o rzekomo pewnych informacjach o jego zabiciu nie ma jednoznacznego potwierdzenia tej wiadomości. Amerykańskie wojsko prowadzące kampanię przeciwko ISIS nie potwierdza ani nie dementuje tych doniesień. Ekspert do spraw terroryzmu dr Krzysztof Karolczak wyjaśnia, że śmierć al-Baghdadiego byłaby ważnym wydarzeniem, choć w samej walce z dżihadystami nie zmieniłaby wiele. Gdyby to była prawda, to by oznaczało, że w tym momencie została obcięta głowa państwa islamskiego. Ale to nie oznacza, że przestaje istnieć ISIS. Bo jak dodaje Krzysztof Lidl z Collegium Civitas, terroryści z państwa islamskiego działają na zasadach organizacji o charakterze siatki. To już nie jest tak zwane państwo islamskie z własnym terytorium, z jakimiś strukturami. To raczej są bojownicy, którzy powoli wycofują się z pogranic Syrii i Iraku. Wyjeżdżają w różne miejsca na świecie. Między innymi wskazuje się tutaj ich były bazy w Afryce. Ta sieciowość będzie powodowała, że wielu dowódców takich operacyjnych tej organizacji przejmie na siebie to główne dowodzenie. Al-Baghdadi zostanie dalej takim pewnym symbolem, będzie wykorzystywany w procesie radykalizacji. Informacje o śmierci al-Baghdadiego pojawiają się nie pierwszy raz. W czerwcu Rosjanie informowali o zabiciu go podczas nalotów. Tu także nie ma potwierdzenia. To był serwis Trójki.

Jeden z najznakomitszych utworów świata, Space Oddity. David Bowie wydał tę płytę 12 lipca 1969 roku. Tak? Dzisiaj rocznica. W parę dni później ja tę płytę kupiłem. Czekałem, pamiętam na nią, bo holenderskie wydanie dwuutworowej, siedmiocalowej, winylowej płytki było stereofoniczne i było w pięknej okładce, którą, jak państwo wiedzą, mam podpisaną przez artystę i która też kiedyś zmieni właściciela. Dlaczego ten utwór jest ważny dzisiaj? Nie tylko dlatego, że ma rocznicę, ale również dlatego, że na instrumencie malutkim, wielkości tabliczki czekolady, troszkę grubszym troszkę, który się nazywał Stylophone, grał na nim Rick Wakeman. Ten sam Rick Wakeman, który jest autorem i wykonawcą sygnału środowej tonacji i ten sam Rick Wakeman, który jutro przyjedzie do Doliny Charlotte. No właśnie, tak się wszystko poukładało. Utwór wybrałem, nie ma go na tym utworze, ale to jest takie nagranie, które przynajmniej raz do roku musi się znaleźć w programie. Jest długie, jest piękne. Piękne. Piękne to małe słowo.

1994 rok. Ktoś napisał mi, że można mieć dużo płyt zespołu Yes, nawet metr, ale ta i tak będzie lśnić. Anderson, Rabin, Squire, Kay i White. John Anderson i Trevor Rabin jutro będą w Polsce. No i Rick Wakeman z nimi. Nie wiadomo, co będą grali, ale cieszmy się z tej wizyty. Przypominam sobie i może ewentualnie przypominam Państwu. John Anderson zawsze mówił, jeżeli ta płyta, Talk, była naszą ostatnią, to cieszę się, że finiszowaliśmy wspaniałą muzyką. Ależ ważne słowa. To co, w pół do minęło, ale ja trzymam wskazówkę zegara, bo jeszcze muszę Państwu powiedzieć, że już jest pełna nasza, mówię minimaksowo, środowo, tonacyjna na Jarocin, nasza reprezentacja. Grażyna, Dariusz i Piotr z osobami towarzyszącymi to w niedzielę. A dzisiaj pani Joanna i pani Urszula, która napisała do mnie tak. Moim marzeniem jest pojechać na Festiwal do Jarocina. Ostatni raz byłam tam, gdy miałam 16 lat, a to było jakiś czas temu. No i proszę bardzo, jak to się poukładało ładnie. Led Zeppelin, ale to jeden z pierwszych trzech wielkich utworów jeszcze tej tonacji. All of my love, yes, all of my love. Och, jak na długo zostaną te utwory. Te dwa szczególnie z tamtej płyty. Takiej, nie wiadomo było w jakim kierunku to pójdzie. Teraz wiemy, że szło w kierunku, no to było razem pięknie. I to wszystko. Led Zeppelin, I'm Gonna Crawl i All My Love. Patrzę na program audycji do końca i myślę sobie tak. Blues, najpiękniejszy blues świata, przechowywany, żeby trafił na swoje miejsce. No ale teraz sprawdźmy. Blues jest różny, prawda? I koncerty są różne, duże i troszkę mniejsze. Spotkamy się za 3 minuty. No tak. Czy jest jakieś radio, które o tej porze zagra Decapitated? Fantastyczna jest ta nowa płyta Decapitated. To już słuchacze Minimaxu wiedzą od kilku tygodni. Decapitated w Jarocinie w najbliższy weekend. A oprócz nich WW, Hey, Illusion, Laocze, Happy Sad, Kaliber 44. To tylko wymieniam niektórych artystów, będzie ich znacznie więcej. Patrzę na tę płytę z napisem Jarocin 2007. Wtedy Minimax prezentowany ze sceny jarocińskiej Państwu w niedzielny wieczór i z koncertem zespołu Archive i z pierwszym w życiu wywiadem zespołu Kunka Olik. Tak to było wtedy. Najpiękniejsze bluesy świata o tej porze. Jak to będzie? W niedzielę najbliższą w Łodzi, a we wtorek zaraz potem w Katowicach. Wytwórnia i miasto ogrodów. Your mind, that you have been blind. Tell her it's over. You belong to me. Tell me to come. And like hell, I will run back into your arms.

Tak, mieć taki głos. Ze 3 lata już jej u nas nie było na żadnym koncercie, a teraz na 2. Będzie w niedzielę w Łodzi w Wytwórni i w Katowicach Miasto Ogrodów o 18 lipca. Beth Hart. I a propos artystki, nie wolno mi dokładnie powiedzieć Państwu tego zdania, które ułożyłem sobie, ale może powiem tak. W sprawie koncertów, w sprawie bluesa, niedaleko Beth Hart, przyjaciel nasz też siedział vis-a-vis tutaj, potem po schodkach biegł, albo przedtem. Proszę sobie zapisać taką datę, 24 marca przyszłego roku. 24 marca. To się ogłosi. I wtedy więcej bluesa. A teraz co? A teraz już nic. Jeszcze patrzę tylko na tę płytę Minimax 2007 Jarocin i o tych wszystkich młodych i nagle dowiaduję się, że połowę utworu ma już gotowy zespół, który się nazywa Kombajn do zbierania kur po wioskach. No proszę uprzejmie. Ale tylko połowę utworu. Ostatnie nagranie programu. To było tak. Byłyby jego urodziny dziś, ale już nie ma go z nami. We'll be right back. sends me from the gate. Did you not know, my friend? Did you go? There is one train. This is it now. There is a place. Remember my face. And Waterloo. John Wetton. Bardzo nam go brakuje. Rendezvous 602. Odpowiadam szybko na jedno pytanie. Czy pan ma, panie Piotrze, taką płytę Davida Bowie z pierwszą wersją Space Oddity? Oczywiście, to jest płyta wytwórni Dirom. 27-8 utworów na tej płycie mam. Mogę za tydzień przynieść. No i co jeszcze? I doliczyli się państwo 12 asów. Od potęga wakacji, bym powiedział. Sofia Kruszewska, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. Pięknie państwu dziękujemy za dziś. Tonacja we środę za tydzień, 13 z małymi minutami. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Coraz mniej czasu na przysyłanie sprawozdań z kolarskich wypraw. Macie czas do 1 sierpnia. Każdy z naszych słuchaczy, który nie przekroczył 19 lat, a więc głównie uczniowie, mogą wygrać Nagrodę Marzeń. No bo jak inaczej można nazwać udział we włoskim rajdzie szlakami Riviery Adriatyckiej. Teraz wszystko zależy od Was. Trzeba zorganizować wycieczkę rowerową i przysłać z niej ciekawą relację. Te prace zadecydują o wyborze laureatów konkursu. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. A teraz będzie kolejna podpowiedź, dokąd warto wybrać się na konkursową wycieczkę. Grażyna Ruska proponuje okolice Opola Lubelskiego. To bardzo mało znany teren, położony na południe od Kazimierza Dolnego, w którym zawsze jest tłum turystów, a tutaj jest spokojnie, cisza i bardzo dużo szlaków turystyki rowerowej wyznaczone w ogóle w całym powiecie opolskim. Samo miasto to był pierwotnie gród w XIV wieku założony przez Władysława Opolczyka. Z pewnością stąd wzięła się nazwa Opole Lubelskie. A na trasie, którą możemy sobie sami zaplanować, wykorzystując sieć tych szlaków rowerowych, można trasę okrężną albo do Kazimierza. Można również wykorzystać kolejkę nadwiślańską, wąskotorową, którą możemy wrócić z trasy w kierunku północnym. Ciekawe zabytki, te najstarsze to grodziska, największe w Chodliku z przełomu VII i X wieku i najmniejsze w Żmijowisku. Natomiast z architektury sakralnej gotycki kościół w Piotrawinie, gotycko-renesansowy Chodliku i oczywiście w Opolu Lubelskim tu piękny, klasycystyczny kościół. No i piękna przyroda, dolina rzeki Chodelki, którą również można popłynąć kajakiem, gdybyśmy chcieli zmienić rower. Ale wytyczone szlaki rowerowe. Szlaki rowerowe według standardów, które no, wywalczyło ileś już lat temu PTTK, to są oznakowanie, które znajduje się w przepisach ruchu drogowego, czyli to jest tablica z piktogramem roweru. Na dole jest pasek w odpowiednim kolorze dla danego szlaku. Te szlaki są różnej długości, również różna jest nawierzchnia. Są i trudne, i łatwe, także w zależności od naszych możliwości możemy sobie te trasy sami skomponować. Na jednej z tras, właśnie wzdłuż Doliny Chodelki, znajduje się taka miejscowość Emilcin i tu znajdziemy pomnik UFO. Znana w latach 70. w 78 roku pojawiło się tutaj UFO i został 25. rocznicę tego zdarzenia wystawiony taki pomnik. Czyli jedziemy w okolice Opola Lubelskiego.